Dwóch mężczyzn, obaj zginęli. Potrzebny jednolity system świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wywiad dla amerykańskich mediów, elektryzująca informacja, a potem zwrot akcji o 180 stopni. Serwis zaczynamy od zamieszania wokół wypowiedzi marszałka Sejmu dla portalu Politico o tym, że w 2008 roku ówczesny premier Rosji miał złożyć premierowi Polski Donaldowi Tuskowi propozycję dotyczącą podziału Ukrainy. Wczoraj Radosław Sikorski się z tego wycofał, stwierdził, że zawiodła go pamięć i spotkania Tusk-Putin podczas wizyty w Moskwie 6 lat temu nie było. Opozycja żąda dymisji marszałka, a jego wypowiedzią może zająć się dziś Rada Bezpieczeństwa Narodowego. No, ale zacznijmy od początku. Wywiad byłego szefa dyplomacji wywołał burzę. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiedział wniosek o odwołanie Sikorskiego z funkcji marszałka. Nie możemy brać odpowiedzialności za udział w polskim życiu publicznym człowieka, który wykazuje się całkowitą nieodpowiedzialnością. Ktoś, kto usłyszał, dowiedział się o planach rozbiorowych, powinien podjąć odpowiednie działania. Radosław Sikorski zwołał pierwszą konferencję, ale wyjaśnił niewiele. Wyjaśnienia powstałych nieporozumień znajdziecie Państwo w rozmowie, którą przeprowadziłem z jednych portali, która ukaże się na stronach internetowych. A czy nie możemy tych informacji uzyskać teraz? Sprawa jest dość skomplikowana, dlatego bardzo proszę o moment cierpliwości. Na to wystąpienie zareagowała premier Ewa Kopacz. Nie spodziewałam się odesłania pana marszałka do wywiadu. Miało być to oświadczenie i bardzo konkretne odpowiedzi na pytania. 5 godzin później Radosław Sikorski zwołał kolejną konferencję. To, że skróciłem swoją wypowiedź, wynikało z presji czasu. Parę minut wcześniej otwierałem wystawę dotyczącą Nowej Zelandii. Na mnie czekała sala obrad. Ekspert do spraw marketingu politycznego Mirosław Oczkoś ocenia, to wizerunkowy blamasz. To były spektakularne plecy wizerunkowe. Marszałek Sikorski zaskoczył najbardziej swoich kolegów z partii i dał świetny prezent swoim oponentom, którzy mówią od wielu lat, że się nie nadaje, bo jest taki inny i siaki. No, rodzaj takiego sepuku, czyli samobójstwa medialnego, marszałek Sikorski wykonał. Więcej o wypowiedziach marszałka i ich konsekwencjach w serwisie Trójki o 7:00. Katastrofa budowlana w Wierzbicach pod Wrocławiem. Zginęły 2 osoby. Po 18:00 zawaliła się ściana szczytowa dwurodzinnego budynku. Do wypadku doszło w trakcie osuszania fundamentów. Dwaj mężczyźni zostali przysypani gruzem, informuje Sebastian Olkowicz ze Straży Pożarnej w Pustkowie Żurawskim. Jedna osoba została wyciągnięta, przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, druga została zlokalizowana tam. Niestety obydwie osoby nie żyją. Przyczynę wypadku wyjaśni prokuratorskie dochodzenie. Opiekunowie osób niepełnosprawnych zdezorientowani wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń. Sędziowie uznali, że różnicowanie sytuacji opiekunów ze względu na wiek powstania niepełnosprawności podopiecznego jest niezgodne z konstytucją. Zobowiązali ustawodawców do tworzenia jednolitego systemu świadczeń. Mirosław Sobolewski, który opiekuje się niepełnosprawną matką, mówi, że nie wiadomo, jakie będą praktyczne konsekwencje wyroku. Na razie to nic nam nie daje, prawda? No tak od razu, no, tak jak Trybunał powiedział, że musi to wykonać ustawodawca w terminie bez zbędnej zwłoki. Trudno tu powiedzieć, jak to, prawda, będzie dalej przebiegał bez zbędnej zwłoki. Trybunał uznał, że zgodne z konstytucją jest uzależnienie praw do świadczeń od sytuacji materialnej rodzin, opiekuna i podopiecznego. Gigantyczne oszustwo podatkowe we Włoszech. Tamtejszy fiskus stracił ponad 1,5 miliarda euro. 62 osoby usłyszały zarzuty przynależności do organizacji przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Właściciele firm przewozowych zajmujących się sprzątaniem oraz ochroniarskich powierzały te zadania co najmniej 250 fikcyjnym spółdzielniom, których siedziby znajdowały się m.in. w Republice San Marino i Luksemburgu. W ten sposób oszukiwano zarówno zleceniodawców publicznych, jak prywatnych. Przede wszystkim zaś inkasowano kilkakrotnie należność za jedną i tę samą usługę. Jednocześnie nie odprowadzano do urzędów skarbowych żadnych podatków od tych przychodów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. 2 białe lwiątka przyszły na świat w Zoo Safari w Borysewie koło Poddębic. To potomstwo Azyrii i Sahima, jedynych przedstawicieli tego rzadkiego gatunku w Polsce. Samica odrzuciła małe lwiątkami, opiekują się więc ich właściciele Anna i Andrzej Pabichowie. Teraz dziewczynka śpi sobie, a chłopczyk potrzebuje uspokojenia, jak dziecko prawdziwe. U nas Azira, samica, za pierwszym razem okazała się doskonałą matką, a tym razem ten poród był bardzo długi. Męczyła się bardzo i myślimy po prostu, że to miało wpływ. Andrzej Pabich, właściciel Zoo Safari Borysa. Tutaj żona teraz się w mamkę bawi. Mleko też odpowiednie, żeśmy zastosowali.

Ale ładnie. 16 po 6. I co w tym ładnego? Pan miał chrypę, szalika nie wziął. Rano widzisz, jaka jest temperatura. Od razu się przeziębił i on. Co w tym ładnego, proszę pana? Nie każdy się tak ładnie przeziębia. A, to inna sprawa. Krystian ładnie Hanke. Się przeziębić to wielka trzeba sztuka. Umieć, tak. Z godnością. Dostojnie, tak. Tak, oczywiście. A na pierwszych stronach gazet? Szpiedzy do domu. To tytuł z Gazety Wyborczej. ABW skierowała do MSZ wniosek o wydalenie z Polski kilku rosyjskich dyplomatów za szpiegostwo. Dowiedziała się nieoficjalnie Gazeta Wyborcza, więc afery szpiegowskie. Ciąg dalszy. Rzeczpospolita, samobój Sikorskiego. Były szef MSZ podważył ocenę polityki wschodniej rządu Donalda Tuska. Czy o to chodziło? Pyta Rzeczpospolita. No i Andrzej Stankiewicz próbuje na to pytanie odpowiedzieć. Również Radosław Sikorski, zafrasowany, głowa na ręce, podpartej na łokciu, taki spoglądający nawet nie swoją przyszłość. I to może ale być. Oczy zamknięte, więc oczy ma wyobraźni. Oczy marzące. Ma. Burza Sikorskiego w szklance wody. Tak tytułuje sprawę Gazeta Prawna. Niżej 500 milionów złotych dla firm, którym szkodzi Rosja, dopłaty do pensji rząd zaoferuje między innymi firmom handlowym i transportowym, pisze dziennik. Terminacji blisko do eksterminacji. To już nasz dziennik. Przemyscy i rzeszowscy kapłani solidaryzują się z obrońcami życia, którzy zostali skazani za nazywanie aborcji zabijaniem dziecka poczętego, a nie terminacją ciąży. Temat poważny. Tu znów Radosław Sikorski, tutaj, czyli w dzienniku Trybuna. Cała sprawa też szeroko opisana. No i tu już pan marszałek Sejmu z nieco pewniejszą miną. Właśnie to jest taka egzemplifikacja wyrazu twarzy nietęgiego. Jeszcze raz? Nie, drugi raz już nie dam rady. A Gazeta Polska codziennie. Tusk paktował z Putinem w sprawie rozbioru Ukrainy. Ale ze znakiem zapytania. No i to już nie jest chyba trudna zagadka. To Gazeta Polska codziennie. Sikorski wywołał trzęsienie ziemi w Platformie Obywatelskiej. No i z pewnością ten podtytuł jest dość zasadny. I pewnie o tym dziś będziemy też rozmawiać. Państwo przegrywa z hazardem, głosi Puls Biznesu. Ładna infografika, mapa Polski z tą taką, jak to się mówi, wajcha od jednorękiego bandyty. To jest ta jedna ręka. Chyba. No tak, tak, tak, zdecydowanie. Tylko nie wiem, dlaczego na Podlasiu. Nie, nie, to jest gdzieś Lubelszczyzna, moim zdaniem. Już tak, tak szczerze mówiąc, to jest Białoruś. No, bo to już poza granicami. Super Express nie zostawia na byłym szefie MSZ, a marszałku Sejmu obecnie suchej nitki, pisząc Radek oszalał. A Fakt dodaje, że nada Sikorski do dymisji. To jak to z tym Putinem było? No i jeszcze mamy tygodniki, ale do tygodników zajrzymy przed 8. Dobrze, Krystian Hanke, pierwsze strony gazet. Za pół godziny i za 31 minut dokładnie spotkamy się ponownie. A za chwil kilka mówić będziemy o tym, że jak boli, to przyklejamy, ale potem przy odklejaniu przyjemnie nie jest. Time for me to find another place. simple sight to see move the ground where I had lay, and I'm on my way. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. Trzy minuty po szóstej. Prosimy o uwagę i ostrzegamy, że to będzie coś dla osób o naprawdę mocnych nerwach. Zapraszamy do Trójki. Jak boli, trzeba przykleić, ale już przy odklejaniu może być bardzo nieprzyjemnie. Chodzi oczywiście o plastry. Są jednak metody, które gwarantują prawie bezbolesne pozbycie się opatrunku i znaje pani Irena. Proszę się przygotować na prezentację. Zerwanie plastra najmniej boli, kiedy odrywa go się jednym zdecydowanym ruchem. Au! Powiedzmy, że nie boli. A jakaś inna metoda? Trzeba 2 lub 3 krople szamponu wylać na plaster, trochę rozetrzeć, poczekać 2-3 minuty i plaster sam schodzi bez problemu. No to poczekamy, czy faktycznie tak będzie. To zdejmujemy plaster. No, lepiej. No nie wiem. Już za chwilę opowiemy Państwu o nowoczesnych plastrach. To też będzie bardzo ciekawe, dzięki którym rany goją się zdecydowanie szybciej i możliwe, że ich odklejanie też jest zdecydowanie łatwiejsze. Sposobu na skuteczne i bezbolesne przede wszystkim pozbycie się plastra szukał nasz reporter Mariusz Krzemiński. ciągle nowość. AC/DC, zapowiedź nowej płyty, która już całkiem niedługo. Widzę z listów, że część z Państwa jeszcze dochodzi do siebie, więc ostrzegamy, że kolejna porcja plasterków będzie po 6:35, a to AC/DC przed chwilą to może specjalnie dla Pani Natalii, która potrzebuje motywacji. Za oknem strasznie, nie wstaje dziś, buntuje się, nie ma mowy. Proszę wstawać. To jeszcze George Ezra, też motywujący bardzo. God then was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? For no, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Proszę, przekonaliśmy panią Natalię, wstaje. Gratulujemy. George Ezra starał się przekonać. Motywator prawie jak trener reprezentacji. 6:30 minęła. Tomasz Ławnicki. A na początek szef MSZ o słowach swojego poprzednika Grzegorz Schetyna uważa, że Radosław Sikorski zamknął sprawę, oświadczając, iż zawiodła go pamięć i nie było spotkania Putin-Tusk w cztery oczy. Wcześniej Sikorski mówił, że w 2008 roku w Moskwie ówczesny rosyjski premier miał proponować szefowi polskiego rządu udział w podziale Ukrainy. Obecny szef MSZ tłumaczy zachowanie obecnego marszałka. Okazało się, że pomylił spotkania, przywołał spotkanie, które nie miało miejsca. Tak się zdarza. Czasami trzeba to uznać i zrozumieć. Troszkę źle się stało dla polskiej polityki zagranicznej, ale sprawa jest zamknięta. Choć zapewne temat jeszcze powróci na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i u nas w kolejnych porannych serwisach. W Sejmie o emeryturach i rentach posłowie zajmą się ustawą, która wprowadzi podwyżkę o co najmniej 36 zł dla tych emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekracza 3300 zł. Godzinny dokument w BBC o pierwszym na świecie udanym połączeniu zerwanego rdzenia kręgowego. O tym sukcesie polskich i brytyjskich naukowców informowaliśmy już wczoraj. Operacji dokonał w 2012 roku dr Paweł Tabakow z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego na całkowicie sparaliżowanym od pasa w dół Dariuszu Fidyce. Po 2 latach od przeszczepu komórek nerwowych uzyskanych z ośrodka węchowego w mózgu, pacjent zdecydowanie odzyskuje czucie w nogach i stawia pierwsze kroki. Pionier wykorzystanej we Wrocławiu techniki, brytyjski profesor Jeff Raisman, powiedział na ten widok: "This is more impressive. To robi większe wrażenie niż człowiek chodzący po księżycu." Sam pacjent, który ćwiczy intensywnie po 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, powiedział BBC: "Kiedy zaczyna wracać czucie, człowiek jakby na nowo się narodził." Ten program BBC miał jeszcze jednego bohatera, David Nicol, założyciel fundacji, która zebrała 1 000 000 funtów i umożliwiła taki postęp badań, zrobił to dla swego syna sparaliżowanego po wypadku. Obiecał mu, że zrobi wszystko, by postawić go z powrotem na nogi. I chyba dotrzymałem słowa. To dla mnie ważne. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Coś lub ktoś naruszył integralność terytorialną Szwecji. Tak 5 dnia poszukiwań tajemniczej podwodnej jednostki mówi jeden z dowódców tej operacji. Szwedzki kontradmirał sprawę nazwał skrajnie poważną. Nie chciał jednak potwierdzić, że chodzi o rosyjski okręt. Tyle w skrócie. Zapraszam na pełne wydanie serwisu za niecałe pół godziny. Teraz o pogodzie, a dziś pogoda pochmurna i deszczowa. Najmocniej popada na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Ciśnienie będzie spadało sobie. A temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 10 w Łodzi, Piotrkowie, Pile i Kołobrzegu, do 12 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa. Oho, widzę, że próbujesz zrzucić opankę przed zimą. Powiem ci, że lekko nie jest. Wręcz przeciwnie, kochanie. W autoryzowanym serwisie Skody lekko, szybko i niedrogo pomogą ci zrzucić opankę i wymienić na zimową. Jest, dwa. Przygotuj się do zimy w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Przepraszam cię za dziś. Pokłóciłam się z tobą. Nakrzyczałam na Jasia. Ten stres mnie wykańcza. Talerzy nam jeszcze kilka zostało. A jak walczysz ze stresem? Nie mam pomysłu. Jesteś specjalistą? Dorać mi coś. Dla mnie najlepszy jest ForStress. ForStress? Tak, suplement diety. ForStress ma najwyższą dawkę ekstraktu melisy i ashwagandę. Jego składniki działają podwójnie. Nie tylko odprężają, ale też zwiększają odporność na stres. Dlatego ForStress wspiera cię przez długi czas. Ty mi zawsze dobrze doradzisz. Ale przy nowych talerzach doradzać nie będę. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Czym jest multilogika? Wyjaśnię na przykładzie. W Polomarkecie kawa mielona Jakobs Kronung pół kilograma kosztuje 20,99. Logika podpowiada, że za dwie zapłacimy 41,98. Otóż nie! W ofercie multilogicznej za 2 półkilogramowe kawy mielone Jakobs Kronung płacimy tylko 31,98 i oszczędzamy aż 10 zł. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut siódma zawsze można spróbować tak, pisze pan Michał. Kopnąć palcem w stół i ból nogi zagłuszy ból zrywania plastra. Nie jest to może idealny sposób, ale jednak jakaś opcja. No jest to rzeczywiście jakieś rozwiązanie. A co tam z myciem? Wczoraj umyłem samochód. Myślałem, że chociaż dzisiaj się nim ucieszę, że jest ładnie umyty, a tu proszę, rano wstaję, leje, czarno, buro, byle jak. Słabo. Słabo. Jadę do pracy. No, powodzenia. W pracy, szerokiej drogi, proszę jechać ostrożnie, spokojnie, umytym, czystym, pięknym, błyszczącym samochodem. Prawie. Stuck in the shade where there's no sunshine. Mind off you. Stuck in the days and I'm lost. No to kamień serca mi spadł, bo ja też umyłem samochód i myślałem, że to ja spowodowałem, że zaczęło lać, a to widzę, że ktoś jest pierwszy przede mną i to na niego wszystko zrzucamy winę, tego pana, który przed chwilą dzwonił. Pozdrawiam, jadąc do pracy w ulewnym deszczu. Dziękuję bardzo. Nie, nie, to my dziękujemy obu panom. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut siódma nie tylko chronią ranę przed infekcją, ale też pomagają jej szybciej się goić, regenerują uszkodzone tkanki, potrafią nawet utrzymywać odpowiednią temperaturę ciała. To wszystko cechy nowoczesnych opatrunków. Najczęściej są one stosowane przez wojsko. Jednak polscy naukowcy intensywnie pracują nad tym, aby takie plastry były też dostępne dla każdego. Do produkcji takich opatrunków używa się wielu ciekawych substancji. Jedną z nich jest na przykład srebro, mówi Angelika Gumkowska z Centrum Nauki Kopernik. Srebro nam pomaga przy opatrunkach, bo ono ma jakby właściwości antybakteryjne. W gruncie rzeczy chodzi o to, że srebro powoduje, że jeżeli mamy zabrudzoną ranę i są tam jakieś drobne ustroje, które powodują, że nam rana się może zakazić, to dzięki obecności srebra ono zmienia normalny przebieg procesów komórkowych, dzięki czemu wszystkie drobne ustroje umierają. Są opatrunki ze srebrem, oczywiście. Piotr Kik z firmy produkującej nowoczesne opatrunki. Służą do opanowania infekcji w ranie czy walczenia z zakażeniem w ranie. Są także opatrunki z miodem manuka, to jest ciekawostka. Miód też od czasów starożytnych był wykorzystywany w leczeniu ran. Także ma podobne działanie jak srebro, ma szerokie działanie antybakteryjne. Srebro dezynfekuje rany? Usuwa wszystkie bakterie, które tam są, dzięki czemu rana jest czysta i faktycznie zdezynfekowana. Dodaje się srebro do różnych rzeczy. Można też nawet pić srebro w gruncie rzeczy. Jest coś takiego jak srebro koloidalne używane w takiej medycynie niekonwencjonalnej. Nadmiar srebra też może nam zaszkodzić. Istnieje choroba, która się nazywa srebrzyca. Jeżeli do naszego organizmu jest dodawane za dużo srebra, na przykład jeżeli go pijemy, to po kilku miesiącach składowania się srebra w organizmie nasza skóra na przykład zaczyna przybierać lekko szaro-niebieski kolorek. I to jest efekt właśnie nadmiaru srebra w organizmie, czyli tak zwana srebrzyca. Ciekawą rzeczą są na przykład elektroniczne opatrunki, które służą do opatrywania osób poparzonych. Łukasz Michalik z portalu Gadżetomania. Zastosowanie jest podobne jak w przypadku tego polskiego opatrunku srebrowego, natomiast opatrunek o nazwie Burn Aid pomaga w ochładzaniu miejsca oparzenia. Są tam zamontowane ogniwa Peltiera, które działają w taki sposób, że z jednej strony chłodzą, a z drugiej strony ogrzewają. W praktyce ten opatrunek przyłożony do oparzonego miejsca samoczynnie reguluje temperaturę skóry. Tego typu opatrunki mają za zadanie niszczyć bakterie czy kontrolować poziom infekcji w ranie, by po fazie tej właśnie, kiedy rana jest w fazie zakażenia, przejść do fazy, która już powoduje, że rana zaczyna się goić. Bardzo ciekawą rzeczą jest też zastosowanie nanotechnologii w przypadku różnego rodzaju opatrunków. Na przykład w przypadku jakiejś infekcji z rany wydzielają się pewne związki chemiczne. Przy zastosowaniu nowoczesnego opatrunku te związki chemiczne reagują z cienką warstewką, która jest ukryta w tym opatrunku i powodują otwieranie się takich mikrokapsułek, w których znajduje się lekarstwo zwalczające infekcję. Sam opatrunek nie tylko chroni ranę, ale jednocześnie jest w stanie zapewnić błyskawiczną reakcję w przypadku pojawienia się jakiejś infekcji. Oczywiście no, opatrunek jest to jeden, no, powiedzmy jeden ze składowych, które wpływa na poziom czy szybkość gojenia się rany. No, nie należy zapominać o etiologii rany, czy mamy do czynienia z owrzodzeniem tętniczym, czy żylnym, czy mamy stopę cukrzycową. No, powiedzmy, te rany przewlekłe są bardzo skomplikowane, także tutaj opatrunek jest jednym ze składowych. Nie należy zapominać też o innych czynnikach, które mają wpływ na postępy w gojeniu się ran. To w takim razie dlaczego te nowoczesne i skuteczne opatrunki są tak słabo dostępne? Jedynym, ale bardzo istotnym problemem jest cena, dlatego że to, co w przypadku wojska tak naprawdę nie jest aż tak istotne, czyli kwestie ekonomiczne, w przypadku rynku cywilnego nabiera zupełnie innego znaczenia. Te wynalazki, o których wspominałem, one już istnieją, one są opracowane i działają, natomiast kwestią do rozwiązania pozostaje albo opracowanie jakiejś technologii, która obniżyłaby cenę takich opatrunków, no albo znalezienie jakiegoś sposobu finansowania tego, aby one mogły zostać wdrożone na rynku cywilnym na szeroką skalę. W tej chwili polscy lekarze pracują między innymi nad opatrunkiem, który będzie mógł zastąpić skórę. Nasi naukowcy stworzyli też specjalny hydrożel, który wspomaga gojenie, a o nowoczesne opatrunki pytał Mariusz Krzemiński. We'll be right back. No to już ustaliliśmy, kto jest odpowiedzialny za deszcz, ale to nie koniec. Na Podlasiu ktoś chyba trzepał dywaniki samochodowe, bo mgła jest taka, że nic nie widać na 200 metrów. I kto to zrobił? Kto? Za 13,5 minuty siódma. Się na tę godzinę i jest. Redaktor Krystian Hanka, umówiliśmy się na 6.50 i ona właśnie w tej chwili. No to bardzo miło. Punktualność to jednak cecha mądrych, dobrych ludzi. Tak. Nie, o panu, panie redaktorze. Nie o Radosławie Sikorskim teraz będzie, ale wiele ciekawych informacji. Sporo ich, więc w najważniejszych jakby skrótach. Polskie uczelnie chcą kształcić lekarzy, pisze dziś Gazeta Wyborcza. Coraz więcej uczelni niemedycznych chce kształcić lekarzy. W ciągu 10 lat liczba studentów medycyny wzrosła dwukrotnie. 6 lat temu zgodę na prowadzenie kierunków lekarskich dostał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W Rzeszowie też trwają przygotowania. Podobnie Uniwersytet w Radomiu jest już przygotowany na kształcenie lekarzy. Laboratoria są w Katedrze Chemii. Kadrę będziemy mieli z Łodzi, Warszawy i Lublina. To powinno wystarczyć. Lekarzy rzeczywiście brakuje, ale uczelnia musi zagwarantować przede wszystkim dobrą praktykę kliniczną, podkreśla Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Ciekawe to jednak zjawisko. Polskie uczelnie chcą kształcić lekarzy, to Gazeta Wyborcza. Setki studentów za to co rok ruszą na Harvard. Co roku na najlepszych uczelniach świata, na koszt polskiego rządu będzie studiować co najmniej 100 studentów z Polski, ale potem tę naukę będą musieli odpracować. System ma ruszyć od roku akademickiego 2015-2016. Projekt rozwiązania przygotowały Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz resort finansów. To realizacja jednej z zapowiedzi z exposé premier Ewy Kopacz. Czytamy dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kierunek jest bez znaczenia. $48 000 za rok i więcej szczegółów dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tutaj także o pomocy dla firm, które zostały pokrzywdzone przez sytuację kryzysową związaną z embargiem choćby. Resort pracy chce znowelizować ustawę antykryzysową, czyli ustawę z 11 października o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony miejsc pracy. Dziś projekt trafi do konsultacji. Firmy dotknięte rosyjskim embargiem będą mogły liczyć na taką pomoc, jaką w poprzednich latach otrzymywały przedsiębiorstwa, w które uderzył globalny kryzys finansowy. W praktyce otrzymają więc dopłaty do pensji, w tym do składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacanych pracownikom podczas przestoju lub w okresie ograniczeń w czasie pracy, a ponadto dofinansowanie do szkoleń. Pieniądze będą im przekazywane maksymalnie przez 6 miesięcy. Rzecz dotyczy firm z branży handlowej, przetwórczej, transportowej lub usługowej, które doznały ograniczeń w obrocie na krajowym lub zagranicznym rynku z przyczyn niezależnych od siebie, pisze Dziennik Gazeta Prawna. 500 milionów złotych dla firm, którym szkodzi Rosja. No i też o pomocy, tym razem raczej dla pracowników, rozwiązania dla pracowników. Rzeczpospolita pisze o tym, że już niedługo znikną umowy o pracę na 5 czy 10 lat. Resort pracy przedstawił projekt nowelizacji kodeksu pracy. Będzie wolno podpisać maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony, a łączny ich czas nie będzie mógł być dłuższy niż 33 miesiące. Taki trójkowy projekt, więc warto się nad tym pochylić, nie tylko z tego powodu. Od tej zasady będą wyjątki. Jeśli szef wykaże, że zatrudnił kogoś do obsługi 4-letniego kontraktu, uzasadniony będzie angaż na 4 lata. No i jeszcze o większym gazoporcie, też pisze Rzeczpospolita. PGNiG oraz Polski LNG, dwie kontrolowane przez Skarb Państwa spółki, rozważają rozbudowę powstającego w Świnoujściu terminalu na skroplony gaz LNG. Docelowo mógłby on zaspokajać nawet połowę krajowego popytu. Co ciekawe, firmy myślą też o inwestycjach, które umożliwiają przeładunek LNG na mniejsze statki, które dostarczałyby gaz do innych terminali. To w Polsce bardzo ciekawe, myślą przyszłościowo, rozbudowuje się coś, co jest jeszcze niezbudowane. Takie myślenie szerokim, jak to pan redaktor powiedział? Horyzontem. Oj, akurat horyzont w przypadku Świnoujścia, myślę, że dobrze się sprawdza. Też na ten temat w Wiadomościach Ekonomicznych po 7.30, a więcej pisze o tym Rzeczpospolita. To było o gazie, o węglu pisze Gazeta Polska Codziennie. Ustawa mająca zapobiec napływowi rosyjskiego węgla wyeliminuje z rynku ponad 7 milionów ton polskiego surowca. Kopalnie stracą przez to 2 miliardy rocznie, zatem przepisy antyimportowe przygotowane w pośpiechu, zamiast pomóc śląskim spółkom górniczym, będącym w trudnej sytuacji finansowej, mogą je pogrążyć, a wszystko przez to, że autorzy nowych przepisów postanowili przy okazji zmian zadbać o ekologię. W związku z tym wprowadzili zapis, że obywatele i drobni przedsiębiorcy ogrzewający węglem domy i swoje firmy będą musieli korzystać tylko z węgla o niskiej zawartości popiołu, pisze Gazeta Polska Codziennie, a Dziennik Trybuna pisze z kolei trochę na drugą nogę. Żądanie zachowania przez Polskę dotychczasowej liczby pozwoleń na emisję CO2 może oznaczać, że w praktyce po 2020 roku nasz kraj wyłączyłby się ze stosowania jakichkolwiek norm ograniczania emisji CO2, zostawiając do swego dobrowolnego uznania to, ile faktycznie zmniejsza emisję. Oczywiście wywoła to krytykę Polski ze strony rozwiniętych państw Unii. Pytanie, czy naszej delegacji starczy determinacji, by mimo wszystko postawić na swoim. Teoretycznie jest to możliwe. O energetycznej grze interesów pisze Dziennik Trybuna. No i na koniec, bo tak ostatnio nam dobrze szło, Super Express pisze, że tutaj powołując się na eksperta, seksuologa, seksem pokonasz czkawkę. Krystian Hanke, dziękujemy. Poranna prasa za 4,5 minuty siódma. I tak nic? No nie wiem, boję się zapytać. To trzeba chyba szybko.